Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan darsi muzaymo darsi ana 14 hay sharhi kitobi madina qismi dyum darsi muzaymo dar baraye fe'li amr khob da jama ga ki fe'li amr الأفعال ثلاثة أقسام ما يفكي في الحس قسم شان فعل ماضي بمثل ذهب فعل مضارع بمثل يذهب ما ماضي مضارع گرفتیم بینوشم گرفتیم همه قیدوشا بگیم گرفتیم خب انا قسم سه منچسای فعل امر فعل امر چی ساخته میشه فعل امر بمثل اذهب دکتا اوردگه میگه فعل الامر فعل الامر معناه الطلب معناش چه طلب کردن یکس طلب کردن و هو مبنی دائما خب دائما مبنیه یعنی تغییر نمیکنه مبنی ما گفتیم که ماضی قطعی امر مبنیه مداری بعضی حالت مبنی بعضی حالت چه معربه خب اینا در باب مداری گفته بودیم الله اعلم و كذلك الفعل الماضی مبنی دائما و همچنین میگه فعل ماضی مبنی دائما خب در همیجا یک چیز ذکر نکردیم یکی فعل الامر معناه الطلب الطلب وقتی که استفاده میشه در شخص امر میکنی طلب میکنی در انسان در شخص اما در برابر یکی مثال از الله ما اینا طلب نمیگیم و اینا چی؟ یعنی امر نمیگیم مثال اهدینا الصراط المستقیم آیا امی امر است؟ نه امر نیست اینجا دعای فعل امر به معنای طلب میاد به معنای امر میاد به معنای چی میاد دعا وقتی که در الله استفاده کردی دعا وقتی که در مخلوق استفاده کردی امر و طلب چون که ما الله امر نمیکنه خب میگه که اسناد الفعل امر الى ضمائر چخل در ضمیرهایی را استفاده میبریم خب نسبت دادن یعنی اسناد گفته بودیم رتبه دمائره ده یعنی که فعل امر فقط و فقط در چی استفاده برده می شود؟ در مخاطب خب در غایب هم یک خالت داره او را حالی بعد می فهمیم که چی هست امر غایبه خب اصلا بگیم که چی هست های امر خاص مخاطب های چون که کی را امر میکنی؟ ادم در پیش باشه امرش میکنی؟ ادم در پیش نباشه چی امرش میکنی؟ و دیگه که متکلم امر کنه نمیشه خودت خدا امر کنه نمیتونی خب خود تای خود یک موش طلب کده نمیتونی در اینجا زمیره را آوردگی های یعنی که شما شش صیغه مخاطب آوردگی های در شش صیغه مخاطب مذکر و مؤنث یعنی در مذکرش چی هست های اذهب مفرد یعنی انت اذهب خب در اذهب اذهب یعنی که فعل امر ما گفتیم کدام فعلی که آمد قدش باید فاعل داشته باشه وقتی که فاعلش اذهب فاعلش کی های فایلش دمیری مستطیل تقدیرش انتای در فعل امر من یک تا دمیری مستطیل داریم یعنی فایل دمیری مستطیل یک تا داریم در ماضی دو تا داشتیم در مداری پنج داشتیم در امر یک تا داریم یعنی انت اذهب تقدیرش انت خب ای مذکر مفرد بود مذکر جمع چی؟ اذهبو در اذهبو فایل کی هستای واو جماعت های یعنی باریزه واو جماعت اینجا خیلی مستانه را بونه یاورده است مقصد یعنی در اینجا اسلوبی همین کتاب همین خیلی اگه در تمامی چیز در اسما اشاره و منصوله و در فعله و در همه جا همین مستانه هاش را جدا کرده گیه همین قایده ها مقصد براورده ای مستانه هاش اگه مشکل ندارم یا علیف میمونیم اذهبو و اینا را چی میگیم مبنی یعنی فعل امر خودش مبنی های وقتی که قدشون همین چی که چسبید الیف و واو و یو مخاطبه که چسبید چی میگه اعرابشون میگه مبنی علی حذف نون آزی وای میکنیم شه انشاءالله با تفصیل میاریم شه در جمع چی گفت اذهبو یعنی که فاعلش چی هست های فاعل کشید حتما مرفوع یعنی فاعل مرفوع دایما میگه که فاعلش واوی جماعت های انا مؤنثش تا چی یا در مؤنث مفرد یک کس یعنی انت یعنی چه استفاده میکنیم اذهبی وقتی یک زن امر کرده چی میگوی اذهبی خب در اینجا فاعل کیسته فاعل اما یای مخاطبه میشه در جمع مؤنث چیکار میکنیم؟ اذهبنا به تغییر میمونه، یعنی حذف نمیشه نونش. چی هستای؟ فاعل دیجا نونی نسوه. خب در تگ میاره اذهب علامت بنائه السکون. اذهب یعنی مبنی علی السکون، اذهبو علامت بنائه حذف النون، یعنی جا نونش حذف شده گیای. خب ولی میفهمیم چی خیر حذف شده. اذهبی دیجا علامت بنائه حذف نونه همچنین، و اذهبنا مبنی علی السکون. مبنی علی السکون یعنی که نونی نسوه، نونی نسوه مبنی علی السکون میشه. خب میگه که همزه الامر ثلاثی، این قاعده که موز بیان میکنه همش در ثلاثی دخل داره، در ربوعی و خماسی و سداسی و دنیست، فقط خاص ثلاثیان یعنی فعل های سه حرفه. همزه الامر ثلاثی میگه همزه وصل، همزه امرش چسته، همزه وصل میگه. فلا یکتب فوقها ولا تحتها علامت الحمزه، اما میگه نویسنده نمیشه در بالای در پایش علامت حمزه، یعنی الف خالی میمونیم قطعی کسره، و چی حمزه شا نمیمونیم، حمزه وصله اینه که حمزه شا نمیمونیم، فقط الف میمونیم کسره میمونیم تمام. مثل اذهب الف تش حمزه نداره، اگر حمزه مونه خطا میشه. خب در جمعه که حرکت عین الفعل فی الامر توافق حركة عين الفعل في المضارع، حركة عين فعل فعل أمر، حركة عينش كدومي مبهمة بوزن فعلة چين مكنين فعلة، حركة عينش مجا عين فعل موافقات مكنا، چرا موافقات مكنا؟ حركة عين فعل في المضارع، فعل مضارع را چه خلي كمضارع دميويا تا أمر حركة عينش وشا موافقات مكنا. مثلي میگه که یذهبو کشید، یذهبو اذهب، همین احمدی ها بلوش فتحه داره در مداری و در امرم فتحه داره. یسجدو سجده یسجدو دیجا عینش کدوم استای؟ خب یه سین مثال یو حرف مدارعت های دیجا ایسابش نمیکنیم، سین فای فعله، جیم دیجا عینی فعله، گفت که عینش موفقت میکنه. یس جودو عینش چی های دامه های؟ اس جود سجده یس جود اس جود. خب ایجا چوه اس جود چید آزی میفهانه برای چی اس جود چید دیجا. خب یغسیلو غسل یغسیلو عینش چی کسره های؟ ایغسیل سینش کسره شید، برای چی؟ برای مدارعت کسره و دیم کسره شید. خب یضحک در چی؟ در امرش یضحک، یعنی که هر دش حاش فتحه شید. خب یدروس ادروس یضرب خلاصه هم خیلی همش مضارعت شونه چو کدن مطابقت کدن. میگه که حرکت حمزه وصل میگه تکون مکسوره، حرکت حمزه وصل کسره میگیره. اذا كان عين الفعل في المضارع مفتوحه او مكسوره. خب اینا چه خیلی میسوزیم؟ اینا حرکت مضارع را اهمیت میتیم، حرکت مضارع را بنهایت آسانه از قیدهایی که در مقصد دیگه کتابای میورن چه خیلی اول باید در جزم بگذرونیش، بعد از جزم بیاری حرف مضارعت را بگیری، بعد آخرش سکون کنی و خیلی کشاکش دارن. او هم بنهایت آسانه، اینه که برای آدمی که یکم بار موضوع در روپرو می شود کمتر اون مشکلش می غلطه، این آسان تره. می گه که فعل مدارات اهمیت بتی، مثال می گیریم و زمین جا ید روسون درسه ید روسو، همین جا ید روسو حرفی چیزش اذا کان عین الفعل، عین الفعل در اینجا کدوم های؟ عین الفعل در اینجا فوش دالای عینش راه های، یعنی که حرفی دیومی اصلی، اگر که یا را میصوب کنیم حرفی سیو، نه که یا که حرفی زیادیه ایصوب نمیکنیم، مثال یا ید رسو یوش هم میگیریم، حرفی دیوم یعنی عین فعل های. ید رو امی عین فعل میگه در مداری، اهمیت پتی در مداری، در مداری فعل امر ای مداری میسوزیم. خب انا عین فعل میگه چی باشه؟ دامه باشه، اگر که دامه باشه دامه میمونیم در امر، اگر که فتحه باشه یا اینکه کسره باشه کسره میمونیم. دامه دامه میشه و کسره قطعی فتحه هر دش کسره می شود. مثال درس ید روس و ادرس. ادرس ضرب ید ری ری کسره شد. ید ریب و اید ریب کسره شد کسره شد. خب انا دایجا گفت که یذهبو یذهبو یعنی حرف ها فتحه اذهب. یلعبو حرف همو بگیم که اصلی و حرف دیمش یا اینکه عینی فعل چی هسته فتحه ایلعب. یضربو عین چی هسته کسره های چی شید اضرب شید. ینزلو انزل شید. خب و تکونو مضمومتن و مضمومه می شود امر با دم سر می شود اذا کان عین الفعل فی مضاری مضمومه. اگر در مضاری عینش مضموم باشه مضموم می شود. مثال یس جو دو جو دو جیم عین فعل چه دمه های اسجد اسجد اسجد نشید اسجد نشید چی شید اسجد. دخل ید خول او دخول عینش چی های عینش دمه های دمه شید. خب فهمیدیم که چیکار میکنیم؟ حرفی زیادتی را میبروریم حرفی دیگیم یعنی عینی فعل نگه میکنیم دامه به دامه میتیم فتح کسر و کسر میتیم تمام این فعل امون تیار شد. خب در جواب که اذهب و اکتب حرف ساکینون میگه حرف ساکینه یحتاج الى حمزت وصل. اینو ساکینن اذهب و اکتب یعنی که بگیم که با وقتی که کتب یک توبو کاف ما ساکینه حرکت نداره متحرک نیست. در اینجا چی کار میکنیم؟ انا در این بولو خویدامون در گفتیم که اهمیت میتونیم که حرفی عین فعل فتحه و دمه یا کسره باشه همون را میمونیم. در اینجا ذهبه را چی کار کرد؟ ذهبه یذهبو حرف ساکین میگه یحتاجو الى حمزه الوصل لتسهیل نطق بهی برای آسان کردن نطق برای آسان تلفظ کردن میگه ما به حمزه وصل احتیاج داریم. فهما برای همو در اینجا چی موندیم؟ ذهب یذهب و اذهب اذهب. اگر که همو مثال چی را نگه کنیم قویده که در جزم بگردان میگن مثال یذهب را اگر بگیریم ذهب یذهب را اگر که بگیریم یا که در اینجا چه وارد کتبه را واردن اکتوب. اگر همین کتبه را بگیریم مثل کتبه یک توبو کاف در اینجا چه سکون. وقتی که لم یک توب کردیم جزمش کردیم لم یک توب. وقتی که لم قطعی مضارعات لم قطعی یا یعنی حرف زیادتی گرفتیم چی میمونه؟ کتوب کتوب با مقصد با سکون نمیتونیم سر کده عرب با سکون سر نمیکنه. برای همین محتاج با چی میشوه؟ به حمزه وصل میشوه. بعد حمزه وصل میمونه همون حرفش چی هست؟ دمه هسته میمونه مش که اکتوب همه اکتوب. مثال یفتحو جزمش کدیم لم یفتح ف یعنی که لم قطعی یا که گرفتیم چی میمونه؟ فتح فتح فتح نمیشوه نمیتونیم فتح امر کنیم. چی میمونیم؟ همزه وصله میمونیمش حرفش چی بود؟ فتحه. فتحه و کسره چی میمونیم؟ کسره میمونیم میشه افتح. فهمو؟ اما کول خود اینا چی؟ اینا میگه لا یحتاجو الى حمزه وصل. اینا با حمزه وصل احتیاج ندارن. برای چی احتیاج ندارن؟ لانه متحرک. برای که متحرکن و لیسه ساکن. ساکن نیستن. مثل ذهبه و کتبه اینا ساکن نیستن. ساکن بدن شما گفتیم که اگه جایی فهمیم میمونیم که کتبه یک توبو کاف نداره حرکت یک ساکینه. انو اما چی کل دیجه چی های اکلا یکلو اخذا یخوذو یخوذو میمونیم دیجه چی کارش میکنیم یعنی که اگر که جزمش هم کنیم لم یخوذ لم یخوذ لام قطی یاش میگیریم قطی سکونش میشه خوذ خوذ تمام یعنی که بسیار آسانه. میگه اذا وقعت ال بعد فعل الامر اگر بعد فعل الامر ال بیا چیکار میکنیم؟ ال میگه که اگر بعدش ال بیا فعل الامر المبنی على سکون تحول سکون الى کسره. برای اضافه کردن فعل امر در کلمه بعدش که الف لام قطی باشه میگه که تحویل میکنیم تغییر میتیم همو سکون شد. مثال اشرب امر بود که اشرب افهم فهمه یفهمو افهم امر بود نه که دیجا برای چی کسرش داده. مثال گفتیم که اشربی القهوته این برای التقای ساکنینه، برای چی؟ اشرب که سکون بود، ال سکون بود، ما سکون و سکون نمیتونه گذرونده، کسرش میتیم که التقا ساکنه شوه. خب التقا ساکنه میدونیم که در نون چی میتیم، در میم چی میتیم، در خلاصا گرفتیم اینا را. انا افهم، افهم چه سکونه؟ الدرس سکونه. در اینجا نمیتونیم که چیکار کنیم، این را باید بگذرونیم، میگیم افهمید درس، افهمید درس کسره دادیم. اخرج و لعب، میگه که انا اخرج و لعب چیکار میگیم؟ لم یکسر حرف الجیم، حرف جیم میگه کسره نمیشه، لان ما بعده حرف لیس ساکنه، برای که بعدش چی حرف ساکنه نیست. اخرج و لعب، اخرج و لعب بعدش چی نیست؟ مثال اخرج لعب، اگر که واو دیگه نمی بود، اخرج ال ساکنه، اخرج اخرج لعب، نه که واو کی داره در بینش، مقصد احتیاج به چیز نداره، برای اتقای ساکنه نداره. خب دایی تمام آورده است، مگر اذهبو و اذهبی، اذهبو و اذهبی چیان؟ خب ایش جمع، ایش مخاطبه، یعنی که جمع مخاطبه ایش، اذهب اذهبا اذهبو. خب ایجا در چکار میکنیم؟ میگه اصلهو فی المداریع، در اصل میگه فعل مداری در چیه؟ تذهبونه، اذهبو را اصلش در فعل مداری چیه؟ تذهبونه. و اذهبی را اصلش چیه؟ تذهبینه. میگه حذف فی الامر حرف المداریع تا، در امر میگه حرف مضارع تا، یعنی که نیجه تذهبو بود و تذهبی بود، نیجه تاش میگه چیشید؟ حذف شید. ثم حذفت نون، بعد چیشید؟ حذف نون شید. از دبینو میفهمیم که تا کدام حالت حذف میشه. خب بعد پایانش چی میگفت؟ عین الفعل. خب دیگه خیلی فهمو کی دا بولو گفتو عین فعل، عین فعل یعنی که عین فعل کدومه؟ عین فعل میگه هو الحرف الثانی فی الماضی، حرف ثانی یعنی که حرف دوم در فعل ماضی، حرف دومی فعل ماضی چی هستای؟ انمو عین فعل. وقتی که در مداری که گرفتی عین مداری عین فعل جدا کنی، یا میبروری انیتو را میبروری، بعد حرف دومی حساب میکنی. خب فعل امر لا يكون الا للمخاطب المذكر والمؤنث فقط، میگه فعل امر فقط و فقط در چی میویه؟ در مخاطب میویه، در مذکر و مؤنث مخاطب، تمام در دیگه اش نمیویه. الحمدلله. خب این قویده فعل امر مون بود. انا فعل امر بینوش خیلی جا کم ترک آورده، مثلا کامل نکده، یک با سرعت میگذاریم انشاءالله کامل در کار باشه، می نیسه وقتی میگیره بینای فعل امر کاملا. فعل امر چی هسته؟ مبنی دائما گفتیم چهار حالت داره، چهار حالت. یکم حالتش بینوش چی هسته؟ ساکینه، یبنه علی سکون. دویمش چیه؟ یبنه علی الفتح. سیمش چیه؟ یبنه علی حرف عله. چهارمش چیه؟ یبنه علی حذف نون. خب چهار حالت، یکم بینوش چی هستای؟ سکون. دوی بینوش چی هستای؟ فتحه. سیم بینوش چی هستای؟ حذف حرف عله. چهارم بینوش چی هستای؟ حذف نون. خب اینا قاعده خچونه دارن. یکم گفتم یبنه علی سکون، در سکون چخیل بیناش سکون میگیره، یعنی چخیل میگیم که فعل امر مبنی علی سکون. در کم حالت؟ دو حالت داره. یکم حالت اذا اتصل به نون نسوه، اگر که قطعش نون نسوه بچسبه، مثال اکتوب نه، اکتوب نه با چه سکونه؟ اکتوب نه یه حرکت نداره. یا که چه؟ اشرح نه، اسعی نه، استغفر نه، ای چی هستای؟ بیناش علی سکون. گفتیم دو حالت، یه حالت. دویم حالت چی؟ اذا کان صحیح الاخر، اگر که آخرش صحیح باشه، ولم یتصل به آخر شیء، تا آخرش هیچ چی نچسبه، مثال ادرس، ادرس فعل صحیح های، مثال یگان وای نداره، معطل نیست، صحیح های. مثال اکتوب، افتح، اجلس، امینو، یعنی صحیح هن، آخرشون و یگان زی قطعون چسبیدگی نیسته. این هم بیناش چی هستای؟ بیناش نه سکونه، بیناش سکونه. یا یکی قطعش چی بچسبه؟ یا اینکه قطعیش دمایری نصب چسبه، دمایری نصبه گرفته بوده. مثال اکریم نی، اکریم نی، انا با چی بود؟ اکریم هو، اکریم اکریم نه، اینو دمایری نصبه. خب اینجا مبنی علی سکون میگیم. ای ولی قدر و اینسته انشاءالله در جرمی یکی اومده بعد خوب میگیریم شه انشاءالله. هم قدر بفهمیم که هم خیلی گپان هست تمام. مبنی علی فتح چی های؟ مبنی علی فتح اگر که قطعش نونی توکید بیاید، اگر نونی توکید که اومد چی هست مبنی علی فتح؟ مثال میگه که اکتوبن افتحن استغفرن ادعون، قطعش چی اومد؟ نونی توکید اومد. خب حذف حرف علت، سیم بیناش حذف حرف عله بود. حرف عله وقتی اومد اگر معطل الاخر باشه، معطل الاخر قطعش یکونس نچسبه، چکار میکنه؟ معطل آخر یعنی مثال دعا، دعا معطل آخره. دعا چه خیلی میکنه؟ دعا یدعو، ادعو، ادعو، ادعونه، ادعو. حرف ایلا حذف شد. همینجا گفتیم که بینای امی ادعو را چی میگم؟ فعل امر میگم. انا مبنی على حذف حرف ایلا. اسعى، ارمی، مثال رمى، رمى آخر چه حرف عله؟ ارمی، رمى یرمه ارمی. خب با چی را گفتیم؟ یا اینکه دایی هم اگر که یبنو علی حذف حرف الا، اگر که ده همی جا گفتیم که چی باشه آخرش حرف علت باشه، یا اینکه دمیری نصب چسبه. ایشتم ده اوشم دمیری نصب بود، ده ایشم دمیری نصب، نکی دمیری نصب ده با شرطه که چی باشه حرف علت داشته باشه، نه همه وقت. اونجا همه وقت بود فرق نداره، اما ایجاده چی؟ به شرطی که حرف علت داشته باشه و قطعی ضمیر نصب چسبه. مثال اهدینی، اهده، اهدینی، اهدیهم. همینجا حرف علت چی شد؟ اهدی حذف شد، حذف حرف علت شد. اهدینی، اهدیهم، اهدینا، اهدی حذف حرف علت حذف شد، اهدینا شد. خب چهارم قاعده مون چی بود؟ چهارم یعنی که بنا گفتن که بنای فعل امر در چهار حالت های، چهارم حالت مون چی بود میگه؟ اگر که قطعش چی بچسبه؟ الف اثنین واو جمعه و یای مخاطبه بچسبه. الف اثنین و واو جمعه و چی یای مخاطبه که بچسبه، در همین جمع بیناش چی میشه؟ حذف حرف نون. در اینجا حذف حرف نون میشه. چه خیلی که در قیده اوردگی بود که انا اذهبو، اذهبو، ده اذهبو علامت بیناش چیه؟ حذف نون. و اذهبی ای هم چیسته؟ علامت بیناش حذف نون. برای چی؟ برای که گفتیم که چی؟ اگر که چی بچسبه؟ الف اثنین و جمعه و یای مخاطبه. خیلی الف اثنین در کتاب خونه ورده است اذهبه، مثال اذهبانی اصلا وقتی امر شدیم اذهبش. خب خیلی با بعضی این قیده دیگه هم هست، بعضی نوزیکی دیگه هسته، انشاءالله وای نمیکنیم، بسیار رو نمیگیم، با در جای خودشون اومدن انشاءالله با میفهمونیم تونم. این بینوی فعل امر بود و میبینیم هیوشا میخونم انشاءالله، ترجمه کلمه نوشا مشقوشا در درس میکنیم انشاءالله. خب هیوشا میخونیم، ترجمه کلمه نوشا درسی چورده همه الدرس رابع عشره. میگم من بالبابی، کی از در پشتی در؟ انا طالب جدید، من طلبه نو هستم. ادخل، داخل بشه. ما اسمک، نام چی است؟ اسمی همایون، نام ما همایون است. همایون کیف تکتب هذا الاسم؟ میگه که همایون سوال میتونه یا چخه منیسیم این نامه؟ اکتبه على هذه الورقه، بنویسش در این ورق. معلوم گفتش که خودت بنویس نامتا. خب یا استاد، ها هنا اقربون، ای استاد، ها هنا یعنی که اینجا، اینجا کجدم است. ها هنا یعنی ها به معنی تنبیه ده. ها هنا اقربون، چی گفت؟ اقربون فی الفصل، آیا در صنف کجدم است؟ این هیا در کجا است؟ انظر هنا یا استاد، نگاه کن اینجا است ای معلم. هیا تحت مکتبی هشامین، میگه در این هیا یعنی وای در زیر پرتای هشام. اقتلوها یا اخوانو، بکشنش ای برادرها. بما نقتلوها، بچی بکشمش؟ اقتل اقتلها بهذائك يا هاشم. میاکی بکشش با پاپشید ای هاشم. خب سه نقطه مونده گه، یعنی زدن سرکنه که کدن کشتنش بچشید. اماتت آیا مرد؟ نعم ماتت، ها مرد. اجلسو یا ابنائی، بشینین ای فرزندانی من. اقرأ الدرس یا علی، درس رو بخونه یا علی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. خب در اینجا سوره را میخونه، سوره را میخونه، خیلی ترجمهش میکنین در ای چی ببینین، ای قرآن خودتون ببینین. انا میگه یا استاذو، ای استاذ، حفظت هذه سوره، ما حفظ کردیم این سوره را. ای سوره احفظ بعدها، کدوم سوره را میگه حفظ کنم بعدی همی؟ معلومه که احفظ سوره تینی، حفظ که سوره تینه. خب سه نقطه مان خیلی گب زدن، گفت که خذ دفترک هذا و اکتب فیه سوره العلق. میگه گفت که این دفترت رو بگیر و نویس در آن سوره علق را. یا ابا بکر، ای ابا بکر، اینک نعسان. میگه که بدرستی که تو خوبالو هستی، نعسان خوبالو. اذهب الى الحمام واغسل وجهك، برا حمام و بشورتا. افتح النوافذ يا عبد الله، تريزا رو بكشو اي عبد الله. فان الغرفه مظلمه، بدرستي كي ميگا حجره تاريك است. والجو حار و هوا گرم است. خب هم قدر خير كلمه نوشت است. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.